وصحبه وسلم أما بعد. Muda huu mfupi labda nitakumbushia kuhusiana na hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Yaqulu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم صلى الله عليه وآله وسلم لمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Hadithi iko katika Sunan Ibn Majah. Anasema alituelekea sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuambia maneno yafuatayo: ya ma'ashara al-muhajirin, enyi kundi, enyi kongamano la muhajirin, khamsun idha btulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Enyi kongamano la muhajirini, mambo matano ya kikudirikini ni mambo mazito, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msije mkayakuta mambo hayo yasikukuteni, kwa sababu ni makubwa na ni mazito. Anayataja mambo hayo kwa uzito wake, na anamuomba Allah awakinge masahaba au kinge umma wake kutokana na hayo mabalaa matano. Jambo la kwanza akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta u'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Jambo la kwanza ambalo ni balaa kubwa ni kwamba hayatodhihiri mambo maovu na machafu katika jamii, katika umma, hayatodhihiri mambo yakaendea mpaka wakawa wanayatangaza hovyo hovyo watu, yakashamiri katika jamii. Ikitokea hali hiyo ikatokea, angalia balaa lake: illa fasha fihim at-ta'un, isipokuwa kutaenea kwao maradhi ya tauni. Wal awja'u allati lam takun fi asnafihim alladhina madaw, na kutaendea maradhi na mabalaa katika maradhi mbalimbali ambayo hayakuwepo kwa watu waliowatangulia. Sehemu hii, katika jambo hili la kwanza, tunapata faida ya kwamba ikiwa maovu yatadhihiri katika jamii na watu wakayaacha wakayanyamazia, watu wakawa hawaamrishani mema na kukatazana maovu, watu wakawa hawaelekezani katika kheri na kukatazana shari, basi malipo yake ni kupatikana maradhi na mabalaa mengi makubwa yasiyowezekana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: walam yanqusul mikyala wal mizan, na wala watu hawatakuwa ni wenye kuacha, wala watu hawatakuwa ni wenye kupunguza vipimo pamoja na mizani, vibaba pamoja na mizani, wanapofanyiana biashara wakawa wanapunjana, wanaibiana, wanadhulumiana, isipokuwa hali hiyo ikitokea: walam yanqusul mikyala wal mizani illa ukhidhu bis sinin, isipokuwa wataadhibiwa kwa ukame. mvua walioizoea itabadilika, wataadhibiwa kwa ukame, kwa sababu wao wakipewa mvua na neema zinapatikana wanazitumia vibaya, wanafanyana dhulma. Aljazaa min jinsi al-amal. Allah akileta neema ya mvua, mazao yakapatikana, watu wakatumia katika hali ambayo ni mbaya, basi Allah subhanahu wa ta'ala huleta malipo ya kuondosha mvua ili mazao yapungue, kwa sababu watu wanayatumia katika njia mbaya. Illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mauna, kadhalika na shida ya njaa, balaa la njaa, tabu, vitu vitapanda kwa sababu ya hali ambazo hazikuzuieleka, na sababu yake ikiwa ni kwa sababu watu wamepunjana, wamedhulumiana, wameuziana kinyume na nidhamu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu ambalo Allah atawapa, wajawi sultani alihi, na Allah anawapa jambo la ujeuri au jawi sultani alihi, ujeuri wa mtawala. Mtawala atawafanyia mabalaa, mtawala atawaminya, mtawala atawatesa. Allah ndiye anayekadiria hali hiyo, kwa sababu mtawala yote anayetawala ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama humpendi. Ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah anasema katika surat Ali Imran, sema Allahumma, ewe Allah mola wangu, malikal mulki, mfalme wa falme, tu'til mulka man tasha, unampa ufalme umtakaye, watanzi'u al-mulka mimman tashau, na unaondosha ufalme kwa umtakaye, watu'izzu man tashau, na unampa utukufu umtakaye, watudhillu man tashau, unamdhalilisha umtakaye. Zote hizi ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa watu watafika katika hatua ya kuwa wanadhulumiana, wanafunja vibaba, wanapunja mizani, Allah subhanahu wa ta'ala tawapa adhabu. Miongoni mwa adhabu hizo ni jawi sultani alayhi, jawi ya sultani juu yao. Jambo lingine alilitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema walam yanqudhu ahada Allahi wa ahada rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wala watu hawatovunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu hawatovunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, illa sallata Allahu alayhim aduwan min ghayrihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atasalitisha adui juu yao, maadui mbalimbali wa Kiyahudi, wa Kinasara, wa kadha. Maadui hao watachukua baadhi ya vile ambavyo viko mikononi mwao, fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, watachukua baadhi ya vitu ambavyo viko mikononi mwa Uislamu. Leo Uislamu wanalalamika baadhi ya haki zao zinachukuliwa, na wanaandamana, wanadai vilio na kadha, lakini hawajui miongoni mwa sababu za hayo ni kwa sababu wamevunja ahadi ya Allah. Na ahadi ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu pasina kumshirikisha na chochote. Leo watu wanaabudu makaburi, wanaabudu mizimu ya wazee, watu wanaishi katika hali mbalimbali, wako katika shirki. Yushrikuna billahi azza wa jalla ma lam yunazzil bihi sultana. Haya yote ni katika mambo ambayo ni sababu ya watu kupata balaa, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwekea kiongozi ambaye au maadui, au akawasalitishia maadui wakachukua baadhi ya mali ambazo ziko mikononi mwao. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walam yamna'u zakata amwalihim, na watu hawatazuia zaka za mali zao, illa mun'il qatara min as-samaa, isipokuwa tazuiliwa mvua kutoka juu, itakuwa hainyeshi. Walaula al-bahaim lam yumtaru, na lau si wanyama wasingenyesherezewa. Ikiwa watu watazuia zaka za mali, watu wanavuna watoe zaka, watu wana biashara watoe zaka, watu wana madini watoe zaka, almuhimu watu wanao haki au wenye haki, watu wanafuga mbuzi au ng'ombe au mfano wake watoe zaka, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa adhabu. Na adhabu atakayowapa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwazuilia mvua. Walaula al-bahaim, na lau si kuwepo wanyama, lam yumtaru, wasingenyesherezewa. Lau sikuwepo wanyama kwamba kuna simba, kuna vyura, kuna ndege ambao wanahitaji katika maji Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah singeleta mvua kamwe. Mvua inashuka kwa sababu ya wanyama walioko ardhini, ikiwa watu watakuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hadithi hii au maneno haya yanatuonyesha namna ambavyo watu wakiacha kutoa zaka za mali zao watapata adhabu ya Allah. Kisha akasema ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Na watu wakiacha kuhukumiana kwa kitabu cha Allah, hawarejei kwa kitabu cha Allah, mambo yao, hali zao, shida zao, haja zao, ikhtilafu zao, ugomvi wao, mitafaruku baina yao, wakawa wahukumiani kwa kitabu na sunna, hawarejei katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, Allah subhanahu wa ta'ala tajalia ugomvi na uadui baina yao. Watu watapasuka, watakuwa ni makundi, watakuwa ni maadui, na hawa wanawapiga vita hawa, na hawa wanawapiga vita wale. Sababu ni kwamba watu hawarejei katika Qur'an, kadhalika hawarejei katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, hadithi hii peke yake ndio nilikusudia kuifikisha, lakini hadithi ni adhimu kubwa, ina faida nyingi sana. Hadithi inazungumzia masala ya watu kudhihirisha uovu na uchafu ambao kitazama jamii yetu ilivyo leo hii, uovu umedhihiri na umeenea. Na maal asaf, wakati uovu unadhihiri unaenea, sisi tunachangia kueneza uovu huo katika familia zetu, katika jamii zetu, kupitia hali mbalimbali ambazo ziko katika jamii, kupitia kuadhihirisha watoto wetu wa kike katika hali ambazo si za sawa, au kupitia vyombo vya TV na vitu vinginevyo. Uovu unaenea mpaka unaingia katika familia, watoto wanaiga, mabinti wanaiga, wanawake wanaharibika. Hali inakuwa namna hiyo, na wanautangaza na kudhihirisha. Leo maigizo hayo katika TV, katika michezo, imekuwa ndo fashion ya kijamii. Malipo yake ni kutokea kwa mabalaa mbalimbali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuyaleta kwa watu waliokuwa kabla yetu. Kadhalika, jambo lingine ambalo tumejifunza katika hadithi hii ni jambo la watu kupunja katika vibaba, katika mizani, katika biashara na shughuli zao, na mabalaa yake au matokeo yake ni kuadhibiwa watu kwa ukame, kuadhibiwa kwa njaa, vitu vitapanda bei. Watu watalalamika, mtawala huyu bwana amepandisha bei za vitu, ndio. Lakini sababu ni nini? Kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi ambayo yako kwa watu mpaka wabadilishe yaliyo ndani ya nafsi zao. Kwa kuwa ndani ya nafsi kuna uovu, basi na Allah nje, katika maisha, katika biashara, katika gharama za maisha, Allah anawatilia watu ugumu na uzito. Kadhalika, jambo lingine ni jambo la watu kuzuia zaka katika mali zao, wakawa wajitolei lillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa balaa ya kuzuia, au mabalaa ya kuzuia mvua, na lau si kuwa kuna wanyama, Allah singeteremsha mvua. Leo watu wangapi wanatoa zaka katika wafanyabiashara au katika wafugaji au katika wakulima? Ni wachache. Lakini kadhalika, jambo lingine ni jambo la kuvunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa lam yanqulu ahad Allah wa ahad rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu watovunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawapa adhabu. Adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa, adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa, sallat Allahu alayhim aduwa min ghayrihim. Allah atawasalitishia mtawala au atawasalitishia maadui, Allah atawasalitishia maadui katika Mayahudi, katika Manaswara na mifumo mingineyo, itapata nguvu na kuwatafuna Waislamu. Leo Waislamu wanakuwa ni wanyonge, wanakuwa na udhalili. Ukitazama asli sababu ni kwa sababu tumeacha ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba radhiallahu alayhim ajma'in. walipoibeba ile ahadi ya Allah, walipoibeba ile ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah aliwanyanyua pamoja na umaskini wao na hali zao, lakini walipoibeba ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, رفعهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لوانيانيوا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. سيسني واتو أبو الله لتنيانيوا ألتوبا وتكوفوا كسباب يا إسلام. Tukitafuta utukufu kwa mambo mengine na vitu vingine na watu wengine, Allah tatudhalilisha na maadui wanapata nguvu. Na hili sasa na hadithi ya Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam: yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qis'atiha, yanakaribia mataifa ya maadui kukushambulieni, kukutafuneni, kukuleni kama wanavyoshambulia watu chakula wanachokipenda, watu wanavyoshambulia sahani ya chakula. Masahaba wakamuliza: wa min qillati nahnu yawma idhin, je, watatushambulia maadui, watatutesa, tutakuwa wanyonge kwa sababu tutakuwa wachache? Qala la, akasema hapana, bali ninyi mtakuwa ni wengi. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayl, lakini mtakuwa ni mapovu kama uchafu wa maji barabarani unaotiririka mvua ikinyesha. Mapovu haina kitu. Haya na imani, haya na njia iliyonyooka, haya mapovu yanakuwa yako ovyo. Mtakuwa ni wengi, lakini wingi kama wa mapovu. Hata ukijaza ndoo ukajaza pipa mapovu, hamna kitu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika jambo la mwisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelielezea: wa ma lam tahkum aimbatum bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yatakhayyaru mimma anzala Allah, watu wakiacha kuhukumia kwa kitabu cha Allah, wakaacha kurejea katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakachagua mifumo mingine, wakaenda katika mifumo mingine, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa adhabu. Adhabu atakayowapa: illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, Allah tajalia uadui baina yao, ugomvi baina yao, mipasuko baina yao. Waislamu, ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi, haya mambo yaliyotajwa matano si madogo, ni makubwa, na katika jamii zetu yameenea mashariki mpaka magharibi, Tanzania na nchi zinginezo. Katika dunia ya leo haya mambo yameenea. Ili mambo hayo yaondoke, lazima turudi katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Sasa ukiyatazama haya mambo yote matatu, mambo yote matano, utakuta kuna jambo moja yanatulazimisha lazima tukae nalo pamoja na mengi, lakini kuna jambo moja la msingi lenye kuyabeba yote haya. Jambo la kwanza ametaja mambo ya ufisadi kuenea bara pamoja na nchi kavu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Umeenea ufisadi bara pamoja na majini, yani dhahara alfasadu fil barri wal bahri, baharini pamoja na nchi kavu, kwa maana pwani kadhalika na bara. Ufisadi umeenea kila kona, ufisadi umeenea kila kona kwa sababu ya yale ambayo mikono ya watu imechuma, ili Allah waonjeshe baadhi ya yale waliyochuma. Tunajifunza nini katika maneno haya ambalo linazunguka katika hizi nukta zote tano? Ni kwamba lazima tulazimiane na jambo la kuisoma dini ya Mola wetu, ili tujue huo ufisadi, tujue mambo aliyoharamisha Allah, tujue mambo aliyohalalisha Allah, tujue mambo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujue mambo ambayo maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in hawakuwa nayo, tujue namna ambavyo walikuwa, ili ufisadi huo tuwe mbali nao. Lazima Waislamu warudi katika jambo la kuisoma dini ya Mola wao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza ambalo literemka kwake aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kadhalika anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sanuqri'uka fala tansa. Kadhalika anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Aya zote zinaonyesha umuhimu wa kuijua dini yetu ili tuweze kujiepuka na mambo yote ambayo ni mambo ya ufisadi, mambo ya uharibifu katika dini aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam au aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la pili ambalo tumelitaja ambalo ni masala ya watu kuzuia zaka za mali zao. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'a al-qatra min as-samaa. Watu wakizuia zaka za mali zao. Hadithi hii au sehemu hii pia inatuonyesha umuhimu wa kujua fiqh ya zaka, fiqh ya ibada, ili uweze kujua kwamba ni mali ipi inatakiwa itolewe zaka na ni mali ipi haitolewe zaka, na ni kiwango gani, ni mazao gani, na kwa muda gani, na hali kama hizo. Kwa sababu utazuia zaka hali ya kuwa unatakiwa utoe, ukijidhania utakiwa kutoa, kumbe unatakiwa kutoa au ukatoa kiwango. Kuna watu zaka za mali, ana mali nyingi, ana mali nyingi, ikifika mwisho wa mwaka usiku ya hivi anatoa 100,000 na wapanga watu mlangoni, anawapa 5,500, anajua tayari katoa zaka, wallahi anapata madhambi, bado anadaiwa zaka, mpaka lazima afuate nidhamu na taratibu za zaka, ajue ni mali gani na ni swabu yake ni kiasi gani, na wanaopewa yale makundi yanayopewa ni wepi na ni nani na nani, lazima awe na elimu. Haya yote uwezi ukayanywa kwenye maji, uwezi ukayavuta kwenye hewa, haya yote uwezi ukayaota usingizini. Lazima Waislamu tujipambanue kuisoma dini ya Mola wetu. Kadhalika walam yanqusu al-mikyal wal-mizan, watu hawapunji vibaba na mizani. Lazima tujue masala ya biashara. Ukisoma vitabu vya hadithi, ukasoma vitabu vya fiqh, utakuta kuna milango inaitwa kitabu al-buyu' au babu al-bay', mambo kadha wa kadha, na ndani yake unakuta kuna milango mingi mingi ndani yake inayohusiana ile miamala, namna ya kuuza, namna ya kununua, namna ya vipimo, namna kadha, namna ya uqud, namna zinavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo kipengele hiki pia cha masala ya watu kupunjana kinatuhimiza sisi kusoma dini ya Mola wetu, si ndio ndugu zangu? Kwa sababu wale watu wa dunia wao wanasoma, wanasoma business, elimu inaitwa business, ndani yake kuna masomo mbalimbali, bookkeeping na kadha, wanasoma katika economics. Sasa sisi katika Uislamu wetu, ili tuweze kusimamia masala ya biashara, lakini tunauza tunanunua, si ndio? Watu tunauza tunanunua, lakini hatujui maadamu unaenda kununua sabuni, unakwenda haujui ni wakati gani umeingia katika riba, haujui ni wakati gani umetoa riba, haujui ni wakati gani umeshuhudia riba, hatujui miamala hiyo, kwa sababu hatusomi. Jamii ya Waislamu wanaishi tu basi, kwa sababu amezaliwa anaitwa Juma, anaitwa Ali, khalas, dini yake inaishia hapo. Sio iko ndugu zangu Waislamu. Lakini kadhalika jambo la nne ambalo tumelitaja katika mambo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya hadithi, walam yanqudhu ahad Allah wa ahad rasuli, ahadi ya Allah ni kumwabudu Allah, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a. Sehemu hii inatuhimiza kuisoma tauhid, kuijua tauhid, kujua tauhid ar-rububiyya al-uluhiyya al-asma' was-sifat, kuijua tauhid kama ambavyo ndo amri ya kwanza ndani ya Qur'an, ya ayuha an-nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wallatheena min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Al-ghaya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah ameanza tauhid ar-rububiyya, anasema ya ayuha an-nas ibudu rabbakum, enyi watu wote, hapo anaitwa binadamu yeyote, muislamu asiyekuwa muislamu, hapa anaitwa binadamu yeyote, ya ayuha an-nas. Na ukitazama Qur'an tangia mwanzo, sura ya kwanza suratul Fatiha, kadhalika sura ya pili ni suratul Baqara, hakuna amri ambayo imetangulia aya za mwanzo katika surati al-Baqara Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin al-ayat kumetaja sifa za al-muttaqun sifa za wale ambao ni waumini wenye kumcha Allah kisha zikataja sifa za makufar innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a andartahum am lam tunzirhum kadhalika baada hapo zikataja sifa za munafiqun ambao wanasema tumeamini hali ya kuwa hawajaamini yukhadi'un Allah wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun zikataja sifa za wanafiq amri ya kwanza ni hii hizo zote ni sifa za waumini sifa za makafiri sifa za wanafiki amri ya kwanza ndani ya Qur'an ni hii ya ayyuhannasu ibudu rabbakum enyi watu mwabuduni mola wenu enyi watu mwabuduni mola wenu ya ayyuhannasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha naam wasamaa binaa ambaye amekujalieni ardhi kuwa litandiko na akaijalia mbingu akakumbieni mbingu ikiwa imeimarika juu yenu wa anzala minas samaa maa akateremsha kutoka juu kutoka mawinguni maji fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum akatoa kutokana na maji hayo matunda mbalimbali haya yakiwa ni riziki kwenu lengo kwa nini Allah anakutajia hii tauhid rububia aliyoyafanya yote haya ambayo ameyatenda Allah juu yako namna alivyokuwekea ardhi unatembea unapotaka unajenga mjengo unaotaka unaendesha gari unavyotaka ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye huwa alladhi yumsiku samawati wal ardh ndiye anazizuia mbingu na ardhi Allah ndiye anazizuia mbingu na ardhi Lau Allah kiziachia, hakuna yoyote wa kuzizuia mbingu na ardhi zikae hivi zilivyo. Kwa Allah ametutajia hayo yote aliyofanya. Lengo anasema, "Fala taj'alū lillāhi andādā." Basi msijalie kwamba Allah anaweza wasaidizi, watoto, waungu wengine. "Fala taj'alū lillāhi andādā wa antum ta'lamūn." Hilo ndio lengo. Ya ayuha an-nasu ibudu rabbakum ayu watu mwabuduni mola wenu tauhidul uluhiyya kisha Allah kataja tauhidul rububiyya katika zile sifa ambapo ndani yake tunaingia pia al-asma wa sifat majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala tunaelewa na kufuata na hii ndio la ilaha illa Allah ambayo waumini ambayo tumeamrishwa kuwa nayo la ilaha illa Allah ambayo tumeamrishwa kuwa nayo muislamu yeyote lazima awezi kuwa muislamu mpaka athibiti juu ya kalimatu tauhid ambayo ni la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Kwa hiyo tunatakiwa tusimame katika hii kalimatu tauhid, tuipe haki zake na shuruti zake, kuzingatia lawabitu zake, al-ilmu wal-yaqin, al-ilmu wal-inqiyad, fadl ma aqul, al-ilmu wal-yaqin. Al-ilmu واليقين اها والاخلاص والانقياد بالمعقول والصدق الاخلاص شتاد المحبه فق الله ما يحب ويرضى العلم اليقين لازم يكون علم دي لا اله الا الله لازم يكون يقين دي لا اله الا الله لازم يكون اخلاص دي لا اله الا الله لازم يكون وكلي دي لا اله الا الله لازم يكون محبه دي لا اله الا الله Tunaelewana ikhwa, lazima kuwa na inqiyad, kunyenyekea katika zile sheria alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi zote lazima zitupelekee katika jambo la kuisoma dini yetu. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa tupunguze majukumu, tupunguze ubize, tupunguze shughuli za biashara, tupunguze kilimo, tutenge muda wetu kwa ajili ya kuhudhuria katika kupata faida kuisoma dini ya Mola wetu Tabaraka wa Taala. Tunaelewana kwa taabu hii ndio tunaipata katika walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasulihi sallallahu alaihi wa sallam katika jambo la kuvunja ahadi ya Allah utajuaje kama nimeshaivunja ahadi ya Allah ambao ni tauhid lazima uwe unaijua uwe na elimu yake ndio utajua kwamba hapa ili driver aendeshe vizuri barabarani Ajua kwamba hapa nimevunja sheria za barabarani. Lazima afanyeje ndugu zangu? Asomee ule udereva. Vinginevyo ataendeshea mkono si wake, anaona ni sawa. Vinginevyo atasimama sehemu ambayo haitakiwi, hali ya kuwa hajafanyaje, amekosea. Kwa lazima asome. Kadhalika unaweza ukavunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujua kwamba umeshavunja ahadi, ndugu zangu. Je, tunazijua ahadi za Allah? Na umezijuaje? Umezisomaje na wewe uko busy na mambo yako na shughuli zako? Umezijua wapi ahadi za Allah na ahadi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua sira yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua ibada zake alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tu'atu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zaja. Sangapi utajua hayo? Lazima ndugu zangu tuingie katika kujua ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, bila shaka najisikia kama nimeongea maneno mengi. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwafikishe mimi pamoja na ninyi ndugu zangu. Tuwafanyia kazi ambayo tunasema na alainishe nyoyo zetu katika kumtii Allah na kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.